złotych. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier przedstawił nowy pakiet pomocy dla firm poszkodowanych z powodu pandemii. Od jutra w całym kraju będą obowiązywać nowe środki zapobiegawcze. Dziś potwierdzono ponad 27 tysięcy zakażeń koronawirusem. Akcja Darmowy Listopad w tym roku przeniesie się do sieci. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że termin wdrożenia kolejnych form pomocy dla przedsiębiorców zależy od postępów negocjacji z Komisją Europejską. Premier podkreślił, że kolejna pula rządowego wsparcia może przekroczyć limity ustanowione przez Brukselę, dlatego na wprowadzenie nowych rozwiązań potrzebna jest jej zgoda. Wiele firm małych i średnich otrzymało swoją dotację już do poziomu tak zwanego de minimis. To jest 800 tysięcy euro. I nawet jeśli mamy pieniądze, a mamy środki, żeby pomagać tym firmom, ale już jakaś mała lub średnia firma otrzymała pułap wsparcia właśnie na tym poziomie 4 milionów złotych, to zgodnie z prawem europejskim nie możemy dzisiaj przeznaczyć kolejnych środków. Więc pilnie negocjujemy ten element z Komisją Europejską. Premier zapowiedział dziś m.in. przedłużenie postojowego, dofinansowanie kosztów stałych małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych restrykcjami, czy wydłużenie obowiązywania tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw do końca marca przyszłego roku. Szczegóły ogłoszonego dziś pakietu pomocy dla firm znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Minionej doby zmarło 445 osób chorych na COVID-19. To największa dzienna liczba zgonów od początku pandemii, podało Ministerstwo Zdrowia. Badania potwierdziły zakażenie u kolejnych ponad 27 tysięcy osób. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono na Śląsku, prawie 4 tysiące. W związku z rosnącą liczbą zakażeń od jutra do 29 listopada w całej Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia. Zamknięte będą placówki kultury, ograniczona zostanie działalność centrów handlowych. Hotele przyjmą tylko podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Ekspert dr Michał Sutkowski nie wyklucza dalszych restrykcji sanitarnych, w tym zakazu przemieszczania się. Myślę, że decyzja może nastąpić w ciągu dosłownie kilku dni. Jeżeli będą dalej wzrosty potwierdzonych przypadków koronawirusa, to nic tu nas nie ochroni przed lockdownem. Ale proszę Państwa, po 2-3 tygodniach te restrykcje trzeba zdjąć. Potrzebna jest kultura epidemiologiczna. Trzeba się po prostu pewnych rzeczy nauczyć, bo bez tego ani rusz. I będziemy mieli lockdown, wolność, lockdown, wolność, lockdown, wolność. Bez sensu. Doktor przypomina, żeby przestrzegać dystansu, nosić ochronne maseczki i dezynfekować ręce. Sąd w Paryżu skazał na karę dożywotniego więzienia dżihadystę, który w 2015 roku zabił kobietę i planował zamachy w kilku paryskich kościołach. Mężczyzna działał na rozkaz bojowników organizacji Państwo Islamskie w Syrii. Wyroki usłyszeli także trzej wspólnicy zabójcy. 29-letni Algierczyk Sid Ahmed Glam został skazany na dożywocie, w tym 22 lata bezwarunkowego pozbawienia wolności za zabójstwo powiązane z działaniem terrorystycznym oraz za planowanie zamachu. Sąd zabronił mu także pobytu we Francji po odsiedzeniu wyroku. W kwietniu 2015 roku mężczyzna zastrzelił 32-letnią kobietę w miejscowości Villejuif w okolicach Paryża. Podczas napaści zranił się nieumyślnie swoją bronią i został zatrzymany przez policję. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał ukraść samochód ofiary i udać się do dwóch pobliskich kościołów, aby dokonać w nich zamachów. Planował także atak w Bazylice Sacré-Cœur w Paryżu. W jego telefonie odnaleziono wiadomości wysłane przez dżihadystów w Syrii, którzy namawiali go do przeprowadzenia ataku. Sąd skazał także trzech wspólników zabójcy na kary od 15 do 30 lat więzienia. Przed planowanym zamachem pomogli mu w uzyskaniu broni palnej oraz kamizelki kuloodpornej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Spacery wirtualne po muzeach czy 500 wirtualnych lekcji. To tylko niektóre atrakcje przygotowane na listopad przez najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce. Akcja Darmowy Listopad ze względu na zagrożenie epidemiczne odbędzie się w nowej formule. Darmowy Listopad to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących rezydencje królewskie, które i w tym roku będzie można zwiedzić, ale w przestrzeni wirtualnej. powiedział wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. W ten ciężki czas pandemii możemy korzystać przecież z dostępu do sieci, a w tej sieci znajdujemy wspaniałe wizualizacje tego wszystkiego, co w polskich muzeach jest dostępne. Szef Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski wyjaśniał, że wirtualne zwiedzanie daje nowe możliwości. Można powiększać, można wracać, można kadrować. To wszystko przez internet jest możliwe. Specjalny program przygotowały także takie instytucje jak Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek Królewski w Sandomierzu. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mżawki, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13-14 na zachodzie. Najcieplej na Dolnym Śląsku, około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. 2 2 7 3 to numer telefonu, dzięki któremu mogą się Państwo do nas dodzwonić. A ja czekam, czekamy razem z Moniką na Państwa połączenia w sprawie paszportów, gdzie chcieliby Państwo polecieć i który paszport mieć, no i w sprawach otwartych. Bas Astral X i go już teraz. Like I said, who could give me all the reason why? Who could tell me I should stay or go? Well, I'm a further player, and the worst is all upon me. Like I said, and if you were ever on my end, if you were ever. Me back in your face under the mask, sure nothing but a shame. And I have been all alone while you needed me there, and the worst is all upon me, and I feel really bad. And if you will ever. Me by and your face so shiny fresh, showing only disrespect. How you been all alone while you needed me there? Oh, the worst is all upon me. I can see, I can feel. Oh, yeah.

Ktoś może zatracić całą głowę tylko dlatego, żeby odrobinę potańczyć, to bardzo gorąco zachęcamy do tego. Proszę Państwa, Daft Punk, Lose Yourself to Dance na antenie Trójki, 19 minut po godzinie 18. Dzisiaj ta mgła jakoś bardzo Państwu przypadła do gustu, no i ona już wskoczyła w taki profil z żartami. Bardzo mi się to podoba, bardzo. Dziękuję za telefony na 2 2 7 3. Oto kolejny właśnie w sprawie mgły. Słyszałem właśnie na temat tej mgły, który pan redaktor tam mówił, że tam 100 metrów widoczność, a ze starych dowcipów o Wąchocku słyszałem, że była tam kiedyś taka mgła, że trzeba było łopatami odwalać. Także ta 100 metrów to wcale nie jest taka straszna. No rzeczywiście, przy tej propozycji to ona nie jest taka straszna, bo jak trzeba byłoby ją jeszcze łopatami, to a propos odwalania łopat, o jak przyjdzie zima, to skończą nam się takie żarty. Bardzo gorąco dziękuję panu za ten telefon i ciepło. Pozdrawiam. Podobno z mgły żartować nie lubią piloci, no i coś w tym jest oczywiście, a na pewno już pasażerowie, szczególnie ci, którzy pierwszy raz lecą. Szefowie, proszę państwa, urzędów lotniczych myślą, co zrobić z fantem pod tytułem lockdown. Wiele europejskich stolic trochę usilnie broni się przed ponownym całkowitym zamknięciem, ale kilka nie miało wyjścia niestety. Jakie to niesie komplikacje dla ruchu lotniczego i co zrobić, żeby nie doprowadzić do krachu na rynku lotniczym? Na ten temat właśnie główkuje Agencja Unii Europejskiej do Spraw Bezpieczeństwa Lotniczego. Z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotrem Samsonem rozmawiała Magdalena Dercz. Spustoszenie w branży jest ogromne. Spadki liczby operacji w europejskiej przestrzeni lotniczej sięgają podobno 97%. To są poprawne dane. Ten poziom, który pani podała, on może występować punktowo między pewnymi krajami. Natomiast średnia europejska, mówimy o spadku ruchu rzędu 60%. Jeśli spojrzymy na ruch nad Polską bądź ruch w Polsce, to jest, czy do Polski, to na chwilę obecną mamy około 70%. W związku z tym nasz spadek ruchu do z Polski jest poniżej tej średniej europejskiej. Czy przewoźnicy niskokosztowi, czyli tanie linie lotnicze, którzy są w stanie szybciej i bardziej elastycznie odbudować siatkę połączeń, czy oni notują niższe spadki? Spadki dotyczą bardziej przewoźników tych tradycyjnych, dlatego że one były, to przewoźnicy tradycyjni przede wszystkim wykonywali loty dalekiego zasięgu. Główny problem, który mamy w lotnictwie, to gigantyczny spadek w lotach dalekiego zasięgu. Przewoźnicy niskokosztowi latają na krótkie odległości, czyli w obszarze Europy. Spadek w obszarze Europy jest stosunkowo mniejszy. Te spadki oczywiście są bardzo duże, natomiast to przewoźnicy tak zwani sieciowi mają większe spadki, dlatego że im odpada cały ten sektor lotów dalekodystansowych, które wykonywali. Jakie więc postulaty wysuwa branża lotnicza? Jakie pomysły na złagodzenie skutków tego kryzysu? Może ja zacznę od tego, że największym problemem, który jest, to jest brak skoordynowanego podejścia globalnego czy nawet europejskiego, jeśli chodzi o ograniczenia lotów, czyli czy robione są testy, czy nie są robione kwestie, czy testy, czy jest kwarantanna. Największym czynnikiem ryzyka nie jest to, że pasażer może się zarazić w samolocie, bo to mamy sprawdzone, że te systemy, które mamy w samolocie, wymiany powietrza, w samolocie jest stosunkowo bezpiecznie. Największe ryzyko i to, co wpływa na brak ruchu, jest to, że pasażer nie wie, czy jak poleci jutro do Brukseli, to następnego dnia on będzie mógł wrócić. I teraz o to cała branża lotnicza prosi i tak naprawdę to jest prośba do polityków, do państw, o to, żeby przyjąć te same zasady, jeśli chodzi o kontrolę związaną z pandemią. Natomiast trend, który jest w lotnictwie, wychodzi z sektora lotniczego, jest taki, aby państwa coraz bardziej opierały się na kwestii testów. Jeżeli ktoś ma test, ten test jest pobrany przed lotem bądź po locie, to on gwarantuje, że osoba wchodząca na lotnisko, wsiadająca do samolotu jest zdrowa. Mniejsza ilość pasażerów oznaczać będzie droższe czy tańsze bilety? Jakich trendów możemy się spodziewać w przyszłym roku? To jest tak naprawdę pytanie do linii lotniczych, tak? Jak będzie rynek reagował? Więc trudno jest powiedzieć, jaką strategię przyjmą linie lotnicze. Z jednej strony nieuniknione jest to, że koszty podróży lotniczych będą wyższe, dlatego że koszty stałe rozpadają się na mniejszą ilość lotów. Z drugiej strony linie lotnicze będą bardzo aktywnie walczyć o pasażera, szczególnie linie niskokosztowe. Więc trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak nam się sytuacja, jeśli chodzi o cenę biletów, ułoży w przyszłym roku. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to że według analiz europejskich oraz międzynarodowych. W przyszłym roku cały czas nie możemy spodziewać się na chwilę obecną zdecydowanego odbicia, jeśli chodzi o podróże lotnicze, chyba że zostanie wymyślona szybko szczepionka, która zadziała. W związku z tym bardzo dużo jest wszystko uzależnione od sytuacji epidemicznej i kwestii szczepionki. Sporo lotów na trasie Warszawa-Glasgow, Kraków-Glasgow odbył Maciej Żurawski. Były kapitan reprezentacji Polski, nasz dzisiejszy gość. Rozmowa za chwilę o nim, bo 6 listopada to dzień jubileuszu dla Celtiku Glasgow. To the heavens. Na Wyspy Brytyjskie państwa teraz zabieramy, nie tylko za sprawą Davida Bowiego, ale także za sprawą Celtiku Glasgow. Dziś klub obchodzi swoją rocznicę. Założyli go irlandzcy migranci w 1887 roku. W biało-zielonych pasach mieliśmy także Polaków. W Glasgow grał i mieszkał m.in. Maciej Żurawski, z którym rozmawialiśmy m.in. o jego pierwszym wrażeniu na Celtic Park. Pierwszy moment to w ogóle taki, to chyba, który zapamiętałem, to w ogóle wejście na stadion, ale takie wejście, zobaczenie stadionu z tych trybun w ogóle, czyli samego stadionu. Po prostu po raz pierwszy, kiedy wszedłem na murawę i tak obejrzałem sobie naokoło stadion i pomyślałem sobie, kurczę, że aż tak jakby z takim niedowierzaniem, że tutaj będę występował i że tu na tym stadionie będzie 60 tysięcy ludzi i będę mógł tu wystąpić na tej murawie, na tym stadionie przy takim dopingu. To było takie dla mnie wręcz niewiarygodne. Były kapitan Polski i reprezentacji z biało-zielonymi wzniósł trzykrotnie Puchar Mistrzostwa Szkocji, występował też w Lidze Mistrzów i strzelił w sumie w 72 meczach 30 goli. A za czym tęskni? Znaczy na pewno tęsknię za pięknymi krajobrazami, bo w Szkocji są niebywałe piękne krajobrazy i piękne miejsca do zwiedzania. Wiele, wiele jest takich. I tęsknię na pewno za tą atmosferą Parkhead, czyli stadionu, za tym tęsknię, za kibicowaniem, kiedy się jest na boisku, kiedy czuje się to wszystko wokół, że te trybuny żyją i kiedy człowiek się czuje wtedy fenomenalnie, kiedy na trybunach jest 60 tysięcy po prostu ludzi i każdy z nich kibicuje drużynie i też w jakiś sposób zawodnikowi indywidualnie. Proszę Państwa, co tu dużo mówić, ciągnie wilka do lasu. Maciej Żurawski, Panie Maćku, serdecznie pozdrawiamy. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Co oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday. To eskaluje. Teraz to aż 3 tygodnie niskich cen w MediaMarkt. Podejrzanie niskich. Black Week w MediaMarkt. Takie ceny powinny być nielegalne. Teraz kupując pralkę Samsung EcoBubble z panelem AI Control otrzymasz do 400 zł zwrotu od producenta i do 30% rabatu na drugi wybrany produkt AGD. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

stopy same wyrywają się do tańca. Ciekawe, co ze stopami procentowymi. O tym w podsumowaniu ekonomicznym dnia. Już teraz Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Oprocentowanie lokat i kredytów złotych nie zmieni się, bo Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Takiej też decyzji spodziewali się ekonomiści. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 instrumentów rządowego wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. To m.in. wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm i dodatkowe subwencje. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Na ostateczny wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych jeszcze poczekamy, a tymczasem okazuje się, że nieruchomości drożeją tam wolniej, gdy prezydentem jest republikanin, a przyspieszają za władzy demokratów. Komentuje Bartosz Turek z HRE Investments. Przez ostatnie 130 lat średnia roczna zmiana cen wynosiła niecały 1% za panowania demokratów. Dla porównania, każdy rok prezydentury republikanina podnosił ceny jedynie o niecałe 2 promile. Ważna uwaga, badamy realne wzrosty cen, a więc korygujemy je o inflację. Oczywiście jest to reguła, od której znajdziemy wyjątki. Chociażby w czasie ostatniej prezydentury Donalda Trumpa nieruchomości szybko zdrożały. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał 1,6%. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,22, a funt brytyjski 4,99 zł. Podsumowanie dnia. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy, których dotykają albo już dotknęły obostrzenia wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa? Ta druga fala pandemii jest bardzo silna. Stąd rząd zdecydował się na wprowadzenie obostrzeń, które dotyczą około 30 branż i tym branżom dedykowane są nowe formy pomocy. W przypadku Polskiego Funduszu Rozwoju będziemy wprowadzali nowy taki instrument, to jest dofinansowanie stałych kosztów działalności firm. Przedłużamy też tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw oraz premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość umorzenia subwencji otrzymanych w ramach pierwszej tarczy nawet do 100% właśnie dla tych najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw. Ile jeszcze jest pieniędzy w ramach tarczy finansowej? Rząd przyjął cały program tarczy finansowej dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dużych firm na kwotę 100 miliardów złotych. Z tego udzieliliśmy wsparcia małym i średnim firmom na kwotę 61 miliardów i około 10 miliardów szacujemy wydatki związane z dużymi firmami, czyli mamy solidny bufor, chociaż trzeba pamiętać, że to jest dodatkowy dług, są to dodatkowe koszty i oczywiście staramy się możliwie ograniczać te wydatki do takiej skali wsparcia, jaka jest rzeczywiście niezbędna do tego, aby te firmy bezpiecznie przeszły przez pandemię. Czy ta pomoc będzie już niedługo, czy trzeba będzie na nią jeszcze poczekać? Łącznie premier zapowiedział 10 rodzajów wsparcia w tej chwili dla gospodarki. Część z tych form finansowania jest dostępna. To jest finansowanie chociażby w postaci gwarancji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wdrażane jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, będzie to wymagało zgody Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że w grudniu ją uzyskamy i od przyszłego roku te programy będą uruchomione już w nowej formule. Czyli zakłada pan, że w styczniu będzie można składać wnioski? Tak. Zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej przepisami pomocowymi, teraz ta pomoc mikro, małym, średnim przedsiębiorcom będzie uzależniona od wykazania spadku przychodów rok do roku o co najmniej 30%. To będzie taki główny warunek związany z wsparciem dla tych najbardziej poszkodowanych branż. Czy teraz też takim głównym, nadrzędnym celem jest ochrona miejsc pracy? Tak, oczywiście. Jako Polski Fundusz Rozwoju chronimy w tej chwili 3 200 000 miejsc pracy. Natomiast ja zakładam, że jednak ta druga fala pandemii spowoduje koszty gospodarcze, ale będą one mniejsze niż w przypadku tej pierwszej fali. Chyba, że za 7 albo 14 dni dojdzie do pełnego lockdownu. Nawet wtedy wydaje mi się, że jeżeli on byłby krótkotrwały, to byśmy sobie z nim poradzili. Nie mamy tego, co w drugim kwartale, czy czyli zerwanych łańcuchów dostaw, zamkniętych granic. Przemysł działa dosyć płynnie. Nie można po prostu tych firm, które dotknięte są teraz obostrzeniami, zostawić bez pomocy, ale z drugiej strony trzeba myśleć też o pewnym dostosowaniu. Dlatego jest taki nowy program też, dotacja na biznes. To jest program, który umożliwia osobom bez pracy uzyskanie takiej dotacji w kwocie 6-krotności średniego wynagrodzenia na otwarcie właśnie działalności gospodarczej, po to, aby bezpiecznie móc na przykład się przebranżowić. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Krew i łzy, to za mało, by być kimś. Takie wiele pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie podły wróg. Nawet jeśli zdołasz przejść triumfalny łuk. Nie, zespół The Ruckles tyle pytań zadał. No na to powinni odpowiedzieć sobie kierowcy, którzy teraz gdzieś tam w trasie. Wszystkich gorąco pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że nie tylko na trzecim, ale także na czwartym, piątym, a jak jest to i na szóstym biegu. Komu przeszkadza słowo drzwi w książce serwisowej, w instrukcji serwisowej w Australii? O tym już teraz. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Na początek trochę humorystycznie, bo tego jeszcze nie było. Moto wiadomości. Właściciele 824 egzemplarzy Renault Megane w Australii zostali wezwani do autoryzowanych serwisów, gdzie wyznaczona osoba wykreśli z instrukcji obsługi ich samochodów dwa słowa i drzwi. Było już lub czasopisma, teraz chodzi o i drzwi. W instrukcji jest źle zapisane, że blokada okien blokuje również drzwi, co nie jest prawdą, więc koncern chciał to poprawić. Drukowanie nowych instrukcji uznano, że jest nieekologiczne, Więc właściciele przyjadą, co trzeba się wykreśli i pozamiatane. Niemiecki producent Audi pokazał co nieco zapowiadanego od miesięcy sportowego elektrycznego samochodu Audi RS e-tron GT. Maksymalna moc elektrycznych silników e-trona GT może wynosić nawet 646 koni mechanicznych, co pozwala na przyspieszenie do 100 km w czasie krótszym niż 3,5 sekundy i osiągnięcie prędkości 250 km na godzinę. I zupełnie nie jak na sportowe auto przystało, nie będą nam wypadać plomby, ani nie będą nas boleć uszy. Komfort jazdy został zachowany na bardzo wysokim poziomie. O pierwszy dbają m.in. cztery skrętne koła, a o drugie bezgłośne silniki elektryczne i trzykomorowe zawieszenie pneumatyczne. Kiedy będzie szansa przejechać się tym cudem? Zobaczymy. Wirtualnie na razie Volkswagen zaprezentował nowego Golfa R. 320 koni pozwala rozpędzić samochód do 100 na godzinę poniżej 5 sekund. Na co dzień rodzinny, wręcz klasyczny, wzorcowy kompakt, w którym po wciśnięciu odpowiednio pedału gazu budzi się diabeł. Standardem w Golfie R jest dwusprzęgłowy automat o 7 przełożeniach i będzie tylko automat. Do tego wydajny, skuteczny napęd na 4 koła 4Motion. Na polskich drogach Golf R powinien pojawić się w przyszłym roku. Układy autonomicznej jazdy w samochodach. One przecież czają się już za rogiem. I te systemy, i same autonomiczne samochody. Na razie po raz drugi sprawdzano i oceniano te układy. Wszyscy za oceanem spodziewali się zwycięstwa Tesli i jej autopilota, ale na pierwszym miejscu znalazło się rozwiązanie zupełnie innej firmy. Najlepszy okazał się General Motors i opracowany przez ten koncern układ Super Cruise. To rozwiązanie stosowane w Cadillacu CT6. System Tesli według specjalistów jeździ najlepiej, jest najłatwiejszy w obsłudze, między innymi najsprawniej ze wszystkich rozwiązań trzyma się pasa ruchu, za to przegrywa, jeżeli chodzi o nadzór kierowcy. Inaczej mówiąc, testujący jego możliwości uznali, że twórcy dali mu na razie zbyt dużą swobodę. Samochody elektryczne. Kiedyś były za drogie, baterie nie były wystarczająco wydajne, nie było infrastruktury, ale to przecież wszystko szybko się zmienia. Jak wygląda sytuacja teraz? Co się udaje, a jakie problemy zostały? Jak jest z samochodami elektrycznymi w dużych firmach? Będziemy się teraz uważniej przyglądać elektrykom. Tomasz Siwiński, redaktor naczelny miesięcznika Fleet. Problemy, które były, zostały, tylko zostały pomnożone przez ustawodawców, Komisję Europejską, która niejako wymogła, ograniczając emisję spalin w samochodach, rozwój elektromobilności, i to wymusiło na importerach i na producentach to, żeby takie samochody produkować. Z kolei za rozporządzeniami unijnymi poszły władze poszczególnych państw i zaczęły stosować różne zachęty do takich zakupów. Także miało to miejsce u nas, z czego te zachęty, które u nas były i są wdrażane, można uznać bardziej za zabieg PR-owo-marketingowy, ponieważ one nie do końca przystają do naszych realiów. To, co na pewno można zaliczyć na duży plus, to wzrost świadomości ekologicznej i wzrost świadomości tego, że samochody hybrydowe są, że pojawiają się hybrydy plug-in i że pojawiają się samochody elektryczne. Niejako nakaz wynikający z ustawy, aby spółki samorządowe, spółki Skarbu Państwa, część procent swojej floty była niskoemisyjna, wymusił na tych spółkach zakupy takich aut. Stąd też bardzo duże zainteresowanie. To zainteresowanie odbiło się z kolei na tym, że importerzy zaczęli do Polski sprowadzać samochody, które pierwotnie na naszym rynku miały nie być oferowane. Większość firm nie może kupować samochodów, które są określane jako SUV i crossovery. Natomiast współczesne samochody elektryczne, w pełni elektryczne, w większości są to SUVy i crossovery. W zapisach tych firm jest, że to muszą być samochody stricte osobowe, nie mogą być to samochody podwyższone. I pojawił się problem, ponieważ większość importerów oferuje właśnie podwyższone samochody. I z takimi codziennymi problemami borykają się zarówno sprzedający, jak i kupujący takie auta. Między innymi dlatego jesteśmy w elektrycznym ogonie Europy. Jesteśmy w elektrycznym ogonie Europy, wynika to oczywiście z braku zachęt. Duże firmy kupują takie samochody, ponieważ są zobligowane tym, żeby łączna emisja dwutlenku węgla ich całej floty była na jakimś określonym poziomie. Ten poziom udaje się zachować, jeżeli kupią do firmy kilkanaście samochodów, ale jak sami przyznają, robią to tylko i wyłącznie z tego względu. Te samochody są traktowane jako nagroda dla pracowników, dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie, dla tych, którzy pracują wydajnie. Oni taki samochód na przykład dostają na na miesiąc w ramach takiego pracowniczego bonusu. Natomiast jak sami przyznają, to jeszcze nie jest czas, żeby te samochody wdrażać na poważnie, wolumenowo do flot. Głównie dlatego, że nie ma zachęt ze strony państwa. Na przykład program EVAN, mający za zadanie zachęcić osoby do kupowania samochodów elektrycznych dostawczych, opierał się na tym, że te samochody po pierwsze muszą być finansowane za gotówkę, a po drugie taki samochód nie może być na przykład wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, no co jakby z założenia eliminuje 100% takich zakupów, bo ja osobiście nie znam osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale kupuje sobie przykładowo jakiegoś vana, żeby nim sobie pojeździć. Na przykład do programu Ecoliber dla taksówkarzy zgłosiła się słownie jedna osoba. Jedna. Także to też pokazuje, że te zachęty są troszeczkę iluzoryczne i nie przystają do rzeczywistości. Do rozmowy o elektrykach wrócimy za tydzień. Kogo nie oślepiały światła samochodów, które nadjeżdżają sprzeciwka? Wszyscy wiemy, jak wiele samochodów ma źle ustawione światła. Do czego to może prowadzić? Wiemy. A jak ze światłami w naszych własnych samochodach? Czy my nie oślepiamy innych? A przecież ktoś oślepiony przez nas może wjechać w drzewo albo w nas. Czy już to nie wystarczy, by sprawdzić swoje światła? Na początek już jutro będziemy mogli za darmo sprawdzić i ustawić światła w wielu stacjach obsługi, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Piąta edycja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Jest to kampania zainaugurowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kierowcy bezpłatnie będą mogli zweryfikować stan oświetlenia swoich pojazdów na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów i Polskim Związku Motorowym. Dodatkowo kampania będzie prowadzona na stacji kontroli pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Transportu Samochodowego przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Warto podkreślić, że w tym roku udało nam się zgromadzić rekordowo dużą liczbę stacji partnerskich, bo ponad 1200. Dokładna lista stacji kontroli pojazdów biorąca udział w kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo znajdować się będzie na stronie organizatorów, na stronie policja.pl, na stronie its.waw.pl oraz na stronach partnerów wydarzenia. To jest na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego oraz na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz na stronach firm Screen Network oraz platformie Janosik. Do akcji przyłącza się również policja, drogówka. Oni najlepiej wiedzą, jakie skutki mają źle ustawione światła, mówi komisarz Robert Opas. Inaugurujemy akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Wraz z Instytutem Transportu Samochodowego i znakomitymi partnerami zachęcamy wszystkich kierowców nad pochyleniem się nad problemem, który na polskich drogach występuje. Jest to bardzo często nieprawidłowy stan świateł, który dość często trudno samemu ocenić. Dlatego w najbliższe weekendy będzie można bezpłatnie sprawdzić stan swojego oświetlenia, skorygować go. Będą też prowadzone działania kontrolno-prewencyjne zarówno przez policjantów ruchu drogowego, jak i inspektorów też transportu drogowego. Ta akcja jest skierowana przede wszystkim do tych kierowców, którzy na co dzień nie mają czasu zastanowić się nad tym, jak ważne jest to oświetlenie, a policyjne statystyki pokazują wyraźnie, że w październiku tych ofiar w zeszłym roku było najwięcej, a pora wcześnie zbliżającego się zmroku powoduje to, że te światła mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Dlatego zależy nam szczególnie na tym, żeby o tym bezpieczeństwie jak najwięcej mówić i o tym, jakie znaczenie te światła mają dla wszystkich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. A więc proszę sprawdzić, pojechać, a potem bezpiecznie w drogę, uważając na spadające liście, śliskie w związku z tym drogi, szybko zapadający zmierzch i mistrzów kierownicy, których niestety na naszych drogach nie brakuje. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Karuzo kierownicy, oj, nie jeden marzyłby o takiej nagrodzie. Światło rzeczywiście przydaje się nie tylko w samochodzie, ale w ogóle w życiu. Bardzo gorąco Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Program przygotowała Monika Rutkę, zrealizował go Michał Jakubik. Karol Gnat, kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia za tydzień w piątek. Dobrego, spokojnego weekendu. Ruszajmy zatem w drogę. Ja na północ. Tego wieczoru. Do zobaczenia. Autopromocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem.